सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज याद तो हमें कुछ हो नहीं है आज, और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक गांव ऐसा रहा, पानी वानी बरस गया था, तो लोग काम धाम से फुर्सते में थे, तो कहें क्या किया जाए, कहाँ चलो कुछ पुण्य किया जाए और पुण्य माने भगवान की कथा चलो सुना जाए, श्रीमद् भागवत। तो एक पंडित थे माने जाने और बहुत विद्वान, उनका नाम था मुरलीधर। तो उन्हीं को कह दिए कि महाराज कथा सुना देते, तो पंडित खुश हो गए कि और हमारा भी काम बंद है बरसात में, और ये मिल गए ठीक है। 8 दिन तक कथा कहेंगे दक्षिणा मिलेगा। अब वो पंडित जी कथा शुरू किए, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुआ करा, सुनते थे कथा। अब जब कथा का समापन हुआ तो भंडारा रखे उस दिन लोगों ने, हवन ओन करते भंडारा था। जितने 19 के थे लड़के, तो उन्होंने कहा कि एक भागवत सुना सुनत कथा कान पक गए, ऊब गए, चलो कुछ मनोरंजन हो जाए। कहा क्या हो, कहे चलो नाच कराया जाए। तो किसी को बुला ले आए नाचने वाली का, तो नाच कराए। अब उसे इनाम देने लगे, तो कोई 50 रुपया दिया, तो बगल वाला 100 रुपया दिया। इनाम में कंपटीशन हो गया, वह उससे ज़्यादा दे उससे ज़्यादा दे। एक गाना गाया उसने 500 रुपया पा गए इनाम में। अब वो पंडित के पेट में कलछुली चलने लगी कि ये ना कहा गीता ना रामायण, तुरंत 500 रुपया पा गई। 500 एक महीना से मूढ़ मारते भाई, 8 दिन में पूरी हो गई। तो कहें कि नहीं अब होने दो, का होगा आखिर। एक महीना कथा गए पंडित जी का, एक महीना बकबकाने, एक को पैसा से भेंट नहीं। अरे कुतिया का 500 रुपया दे दिए तुरंत, हम ही को दे दिए होते तो का होता दक्षिणा में। फिर पंडित सोचने लगे, मन को धीरज रखें कि हमें तो 10 गुना उम्मीद है इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम एक महीना कथा कहे हैं। अब जब दूसरे दिन विदाई होने लगी, तब भी एको पैसा ना मिला पंडित जी का। तो पंडित जी कहें भाई सब लोग चलो पैर छुओ, हमारा काम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं आशीर्वाद लिए। तो सब सोचने लगे पंडित जी को क्या दिया जाए, पंडित को का दक्षिणा दिया जाए। तो गांव का जो सरपंच था उससे पूछा गया, तो सरपंच बताए कहें देखो ये कथा में का मेहनत पड़ी है, लड़के बच्चे पैर दबाए, पंडित जी का दूध घी से अच्छा अच्छा खवाया गया, कपड़ा धोया गया, कथम का मेहनत पड़ती है, रुपया रोज के हिसाब से 30 रुपया दे दें। पंडित जी को 30 रुपया मिला। तब पंडित बोले कि फूटी आँख जहान की, काह करें जगदीश, चंपकली पर 500, मुरलीधर पर 30। और फिर चले गए चंपकली पर, नाम तो उसका। तो इसलिए माया की तरफ बहुत जल्दी मन लग जाता है, मुरलीधर भगवान की तरफ मन नहीं जाया करता। कोई भी है अकेले में 1 घंटा बैठा रहा है, उबने लगता है। अब किसी से बात करने का मुंह में खजुली उठने लगती है कि किसी से हम बात करें, किसी की बात सुने। लोग सुबह से आकुल हो उठते हैं, सवेरे से ही अखबार पढ़ने लगे, अगर उसमें किसी की निंदा नहीं है तो कहीं कोई खास बात नहीं थी आज, क्योंकि अब निंदा सुनने के कहने की आदत पड़ गई है जीव की। तो एकांत में मन नहीं लगा करता, माया की तरफ चमकली की तरफ बहुत जल्दी मन चला जाता है। और अकेले में मन लगने लगे, भगवान कर्ण कहते एकांतिक सुखमय हूँ, कि अकेले में मन लगने लगे, भीड़ भाड़ से मन उबने लगे, तो समझो कि हाँ भगवान की कृपा है। अकेले मन लगने का अर्थ होता है कि भगवान के ध्यान में रहेगा, भगवान का नाम जपेगा, कुछ न कुछ अनुभव मिलने लगते हैं। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुं को पावहीं। तो यानी मन को जीतना, श्वास को जीतना, भगवान ध्यान में आने लगते हैं हर निश अभ्यास करते करते। तो जब मस्त हुआ अनहद सुनकर, तब क्या सुनना तूरों का, तब बाहरी गाना बजाना सब फिर फीका पड़ जाता है, जब भीतर से भगवान वाली बातें। किंतु उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन बस में होता है। एक महात्मा थे, अकेले रहते थे, भजन करते थे, वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी पहनते थे, वो भी नहीं पहनते थे, यानी दिगंबर रहते रहे। एक स्कूल भी उनके नाम का खुल गया था, कोई राजा खुलवा दिए थे, उसमें बच्चे पढ़ते थे। उसमें एक राजकुमार जब पढ़ चुका तो गया, उसने प्रणाम किया कि आप हमारे गुरु महाराज हैं, आप इस स्कूल से हम विद्या पूरी कर चुके हैं, अब जा रहे हैं घर को अपने, हम तुम्हें कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। तो महात्मा बोले, हमें कुछ ना चाहिए दक्षिणा, जब हम कपड़ा समेत नहीं पहनते, भोजन मिलता है, हमें कुछ ना चाहिए, कुछ खाना हो तो खवा दे। कहे नहीं, हम कुछ देंगे, हम राजकुमार हैं, किसी से मत ले, लेकिन हम राजकुमार हैं, हमसे कुछ लेना पड़ेगा। बहुत जब उसने हट किया तो एक लंगोटी दे दिए। अब लंगोटी महाराज पहनने लगे, भाई राजकुमार दिया है, अब वो सुख है, कैसे कुछ होना चाहिए, और ऊपर से पहनने लगे। हाँ चला वहाँ चला, फिर सोचे कि ऊपर भी वो कुछ कुर्ता पहनने लगे, फिर धीरे धीरे अब तमाम कपड़ा आने लगे, उसके रख रखाव करना बक्सा दुनिया भरेगा। फिर इसके बाद और चेला हो गए कि तमाम बड़ा के आश्रम हो गया। फिर कोई ऐसे ऐसे बर्तन धोने वाली पहुंच गई, फिर वो भी रहने लगी, और धीरे धीरे लड़के बच्चे होने लगे। 12 साल बाद राजकुमार जब राजा हो गया तो उसे याद आ गया कि कहीं हमारे गुरु महाराज का आश्रम था, वो चला गया, कहीं गया था शिकार खेलने, देखा तो वहाँ चारों तरफ मक्खी भनक रही थी, आश्रम में भैंस गाय बंधी थी, लड़के बच्चे खेलत रहे। ढूंढत ढूंढत गए तो एक मेड़ के किनारे वो घास छोड़ रहे थे, उनके गुरु महाराज। प्रणाम किया, कहा, अरे महाराज, ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई, कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए, कहाँ कितने ऊंचे पर रहे, आज घास छोड़ रहे, ये का हो गया, कैसे हुआ। कहे, बस भाई तुम्हार वाली लंगोटी हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, बस और कुछ नहीं। माया है, थोड़ा से हाथ पकड़ी भी पकड़ के पटक देती है। इसीलिए कहा गया, सावधान मानद मदहीना धीर धर्मगत परम प्रवीणा। तो ये माया मोह बहुत प्रबल होता है। हम भारत देखत रहे तो उसमें दुर्योधन रहा और अधमरा हो गया था, गंधारी के पास पहुंच गया, उसने देख दिया वो वज्र हो गया। फिर ब्रह्म सरोवर में छिपा रहा, कैसे वो मुश्किल से मार पाया भीमसेन। तो यह मोह ही दुर्योधन है, यह होता है घायल हो गया, मर गया, अभ्यास वैराग के द्वारा छीण हो गया इसकी वृत्ति। किंतु यदि इंद्रिय आधार ले लिए विषयों का तो फिर से यह वज्र हो जाता है। जैसे वो महात्मा थोड़ी से आधार ले लिए, थोड़ी से फिर से मोह ज्यों कहते हो। कृष्ण भगवान का यदि न मारा जाएगा दुर्योधन, तो पहले जैसे प्रारंभ में युद्ध हुआ था वैसे अब भी वैसे है ज्यों कहते हो। तो ये सब मरने के बाद भी, और ये मोह का यदि संस्कार रहता है, और थोड़ा लापरवाही हो गई, तो फिर से वो ज्यों कहते हो, काटे बढ़त शीश समुदाय जिम प्रतिलाभ लोभे अधिकाई, जिम प्रभु काटे जासु सिर तिम तिम होते अपार, सेवत विषय विवर्त जिम नित नव नूतन मार। भगवान राम जितने मारते थे रावण का सिर कटता था, उतने रावण तैयार हो जाते थे। तो नए नए संस्कार आने लगते हैं। तो इसलिए जब तक विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना निवृत्ति, जब विशेष परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो सारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तब भीम ने मार दिया दुर्योधन को। फिर उसे ये भी भान नहीं रहता कि मैं सिद्ध हूँ बुद्ध हूँ, कर्ता धर्ता समझ लेते हैं, सब भगवान कराने वाले हैं। तो इसलिए साधक को तब तक भजन करना चाहिए जब तक कि अंत ना हो जाए। अगर कुछ और संस्कार हैं छिपे रहते हैं, जैसे अग्नि होती है, होता है बुझ गई, ईंधन पा गई फिर से वैसे को वैसे। तो है तो कठिन ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। और भगवान वो तुलसीदास जी कहते कहो कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जब तप मख उपवासा, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संत। कि भक्ति पथ में कौन प्रयास करना पड़ता है, जो कुछ है उसी में संतुष्टि रख है, कपट छल छद्म से रहित होना चाहिए, कोई प्रयास नहीं है। किंतु वैसे अगर देखा जाए तो बहुत कठिन जान पड़ता है कि ये तलवार के धार पर चलना है। रघुपति भगति कहत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने सो बनियाई। कि बहुत कठिन है, जिसे पार लग गया तो माने उसके लिए सहज है। तो ये सहज भक्ति कब होती है और कब कठिन होती है? भगवान राम पुल बांध रहे समुद्र में, कहते ये गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं हो सकता तो साधन करना बेकार है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। अब भगवान की कृपा कैसे हो जब साधन थे नहीं, ये गुण होई। भगवान राम पुल बंधा रहे थे समुद्र में, और पुल बन करके जब तैयार हो गया तो राम खड़े हो गए पुल पर, तो जितने जल के जीव थे सब भगवान के दर्शन के लिए ऊपर तैरने लगे। एक पुल बना गया बगल में कछुआ मछली मगर का, तो राम ने कहा सब बंदरों से कि तुम इस पुल से पार हो जाओ जो नया बना है कछुआ मछली मगर वाला। किसी ने कहा महाराज पैर रखें बीच में डूब जाए तो इनका कौन भरोसा? तो भगवान अजमाए प्रभु बिलोकत टरहि नटारे, मन हर्षि सब भय सुखारे। कि भगवान का दर्शन से उट्टस से मच नहीं हुए। सेतु बंध भई भीर यति कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरण के ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाए। जितनी सेना थी कछुआ मछली मगर से पार हो गई, जलचरों में चढ़ कर के पार हुए। हनुमान अंगद जैसे डांकने वाले थे उड़ के डांक गए। जो ये पुल बनाया था जितने बंदर उससे केवल राम लक्ष्मण ही पार हुए थे। तो जामवंत ने कहा महाराज जब आपको ऐसा पुल बनाना था तो हमसे पत्थर क्यों ढोआए, पहले खड़े हो गए होते बन जाता पुल, तीन दिन व्यर्थ समय बिता दिए। तो राम ने कहे कि देखो भाई, जो मैं तुम्हें बल दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसे तुम खर्च करो, पहले अपने पुरुषार्थ का खर्च करो, तब मैं कृपा का पुल बना दूंगा। तो नाथ नाम तब से तु नर चढ़ भव सागर तरही, भगवान का नाम ही एक पुल है जिस पर चढ़ करके जीव भव सागर से पार होता है। किंतु अब इसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। जो कुछ भगवान दिए हैं शक्ति भक्ति, सारी शक्ति नाम जपाने में लगाना पड़ता है। और जब सर्वभाव से कि कोई कहीं इधर उधर नहीं है, सब सारी वृत्तियाँ केवल भगवान के चिंतन में लग गई, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो फिर वही नाम जो है नाम नहीं रह जाता। राम नाम में फिर अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। और श्रद्धा के साथ नाम जपते जपते वही जो है नाम हीरा बन जाता है। और हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार फिर क्यों खोला। हीरा कैसे बनता है, हीरा है क्या? तो ये दशरथ जी के लड़के बच्चे नहीं होते थे, हम बताएंगे एक कहानी फिर आगे बताएंगे। जब थक जाते हैं तो एक आधार है सहारा कहानी का। एक पंडित जी रहे, उनके बहुत दिनों से यानी दशरथ जी के नहीं लड़के बच्चे होते थे, उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने वशिष्ठ कहे, वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुलाए, श्रृंगी ऋषि यज्ञ किए, उससे अग्नि देवता प्रकट हुआ, फिर काका दिए दो राम लक्ष्मण भरत, इनका जन्म हो गया। एक बार भूपति मनमाही, भय गलानी मोरे सुतनाही, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। दशरथ का अर्थ होता है जैसे लोग हम पहले लोग सोच लेते हैं कि एक कहानी है कि वो श्रवण कुमार रहे, दशरथ जी मार दिए थे उसको, फिर वो अंधी अंधा भी श्राप दे करके जल कर मर गए जल करके। तो श्रवण माने होता है कान, कि जो कान से हम पहले सुन लिया करते हैं बातें और देखे नहीं है कान से सुन लिए हैं, उसे कहा जाता है अंधविश्वास, कि केवल हम सुने रहे हैं और देखे नहीं हैं। जब देखे नहीं हैं और सुन ली अंधविश्वास, देख लिए तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है आँखों के सामने, तो उसमें अंतर होता है। तो जो बातें हम सुन लिए हैं ये श्रवणी ज्ञान, अब बस यही है श्रवण कुमार, उसकी भक्ति अंधी ज्ञान भी अंधा, और उस अंधविश्वास को धर्म समझ करके वो ढोता रहता है कि यह भगवान है जो पहले हम सुन लिए, बस लग गए उसी में। तो दशरथ ने मारे, फिर दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे, जिसके द्वारा इष्ट बस में हो वो सतगुरु वाला ज्ञान है। जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है तब दसों इंद्रियां बस में होती हैं, मन बस होए जब आए, जब प्रभु प्रेरक पर गए, भगवान जब रति के रूप में आ गए, वो बताने चिताने लगे, चलाने लगे, सतगुरु का ज्ञान हो गया, तो श्वास ही सरयू है। श्वास में साधक लगा तो ध्यान ही धनुष है, अब वृत्तियाँ सब सिमट करके खींच गईं, श्वास में लग गईं, तो उस समय बाण ही बाणी भगवान की। तो ये श्रवणी ज्ञान समाप्त हो जाता है, योग में मन लग गया, योग की अग्नि ही अग्नि है, उसमें अंधविश्वास जो था वो सब भस्म सात हो गया। तब इधर दशरथ के लड़के हो गए, वो अंधे नहीं थे, तन बिनु परसु नयनु बिन देखा, अब वो बिना आँख के देख रहे हैं, बिना शरीर के स्पर्श कर रहे हैं। तो ये श्वास ही श्रृंगेरी है, जब सदगुरु मिले श्वास प्रश्वास का जप करने लगे, पहले तो मेहनत किया वाणी से मन से फिर श्वास से, और श्वास में जब नाम ढल गया तो फिर कहा वो भगत पथ कौन प्रयासा, फिर उधर सरलता बन जाती है, मन जल्दी निरुद्ध होता है, मन एकाग्र हो जाता है। यही श्रृंगेरी सी है, श्वास प्रश्वास का जप, योग की अग्नि, हृदय के विकार निर्मल भय जल गए, हृदय में निर्मलता आ गई, वही हबी है, तब जा करके ये प्रकट हो जाते है। तो एक है वो वेद माने ज्ञान, भगवान तक चलाने वाली, उसी को दृष्टा दृश्य कहा गया है, उसका संयोग होना, भगवान चलाने फिराने लगे, जैसे जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंदेशो, जैसे कर्ण भगवान हो गए थे रथी ऐसे, तो उसके चार विभाग हो गए, कि अब जैसे उसका सत्संग है, सत्संग ही शत्रुवण है, कि जैसे वो सत्य का संग करता है, मन से चिंतन करता है, भजन करता है, वैसे उसका भाव बनेगा, अब भाव ही भरत है। दशरथ जी ने कहा मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर सा की, कि दुई हमारे आँख है दो, एक भरत और एक राम, और उन्होंने कसम खा करके शिव जी की कहे दशरथ जी, तो कहा वो झूठ बोलत रहे, भाव ही भरत है। अब जितना भाव के साथ साधक लगेगा उतने भगवान जानकारी देंगे, वो जो जानकारी दे रहे हैं अकेले में चिंतन में भजन किया भगवान बताते हैं, वही एक आँख है। अब वो जैसे जैसे भगवान बताते हैं केवल साधक चलता रहता है, अब सरलता हो गई उसके जागृति से, और जब तक जागृति नहीं है तब तक कि शब्द बिना श्रुति आंधरी, कि शब्द नहीं है भगवान वाला, तब तक श्रुति आंधरी है, अंधी है, कहो कहाँ तक जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, वो सब भटकते रहते हैं। और जब ये जागृति हो गई, इसी को कहा गया कि भजन एक जागृति है, लक्ष्य पर दृष्टि हो गई, जो जो भगवान बताए वो लक्ष्मण सहर्ष उसका पालन करना। सबसे बड़ी बात यह है कि चित्त जो है ये जल्दी नहीं एकाग्र होता और चंचल रहता है हमेशा, और जब इनकी जानकारी हो गई, इनकी जागृति हो गई, जैसे धनुष रखा रहा जनकपुर में, और जितने राजा महाराजा थे सब आए थे तोड़ने, सबके अलग अलग इष्ट थे, और 1000 राजा एक ही साथ उठाए, टस से मस नहीं हुआ। जनक जी कुछ ऐसा कह दिए, लक्ष्मण जी का क्रोध आ गया, तो जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो धरती डगमगा गई, जब धरती डगमगा गई तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र देख रहे थे, कहें अब शुभ घड़ी है धनु टूटने का, और उठाऊ राम भंजाऊ भाव चापा, अब धनु टूट जाएगा जल्दी का, वो जमीन से चिपका था फर्श में धनुष, कि लक्ष्मण का क्रोध आ गया, और जब धरती हिली तो वहाँ क्रेक हो गया, जमीन फट गई, ढीला पड़ गया धनुष, विश्वामित्र जल्दी आ गए कि जल दूसरा ना कौन तोड़ दे, उठ गए, अब वहीं इसी समय अवसर है, उठो राम अब जल्दी तोड़ दें, हाँ कि चिपका रहा, लक्ष्मण जी के क्रोध से वो हिल गया, वो दरार हो गया वहाँ पर, ढीला पड़ गया, तो विश्वामित्र देखा था नहीं, राम से कहे अरे कौन दूसरा ना बाजी मार दे, जल्दी जल्द तोड़ दे। तो फिर राम उठे, और राम के कोई इष्ट नहीं थे, कुछ नहीं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि जन्म आयसु मांगा, ते क्षण राम मद दन तोरा, बीच अभी तोड़ दिए तुरंत। तो ये चित्त जो है हमारा तुम्हारा, यही संसार को पकड़ लिया है चित्त, अब वह चित्त जो है संसार को छोड़ता नहीं, लाख भजन भाव तमाम दुनिया भर का उपाय किया जाता है, और अंत में घूम फिर के फिर वहीं पर आ जाता है, वो संसार पकड़ लिया, जकड़ लिया, चित्त की चंचलता ये चाप है, भाव चाप संसार में डुबाने वाला है। है तो शिव जी का, शिव जी का है कौपूजनीय, यानी परम तत्व तो परमात्मा मिलेंगे उसे तोड़ने से, तो ये अपने बलपूर्वक नहीं, तमाम राजसी प्रकृति का देवी देवता का सुमिरत रहते लोग का कहूँ मन एकाग्र होता है, वैसे को वैसे जब ये जागृति आ जाती है, साधक लगा भजन में और भगवान कुछ बोले कहे, तो विवेक माने होता है कि सहर्ष, या नहीं सब इधर उधर, एकदम तटस्थ हो जाना है, बस संपूर्ण वृत्तियों को मन को सिमेट करके कि नहीं उधर नहीं जाना, अब इधर ही रहना, बस वहीं पर जैसे भगवान आदेश दिए वैसे ही रहना है। तो जब यही है विवेक रूपी लक्ष्मण, तब ये चित्त की चंचलता जो टूट जाती है, संसार जो चपकाए रहा ढील पड़ जाता है, छोड़ देता है चित्त, और जब छोड़ दिया चित्त संसार को, तो दम के उदामिन जब धनु लय तब धनु रवि मंडल सम भयऊ, यानी चित्त आकाशवत हो गया, और ध्यान में गंभीरता आ गई, और जागृति जयमाल जो पहले शक्ति नहीं साथ देती थी, थोड़ा देर बैठा, शरीर चारों तरफ से बगावत करने लगी, कान में खंजरी, आँख में खंजरी, पीठे में दर्द, कहीं ना कहीं मन साथ दुनिया भर गुंजाई ढूंढत रहा था, कुछ मा कुछ हो, इधर से रोकिया उधर भागी, उधर से रोके उधर भागी, कहूँ चोर का पकड़ लिए रहा थानेदार, कहते जुआड़ी हो, गांव बिगाड़ रहे हो, चोरी करते हो, थाने ले चला, तो चोर कहे साहेब हमें छोड़ देते हो चौराहे में, कहे इस दुकान का हम पान खाए आते, फिर मिलेगा कि नहीं, तो सोच कृपा छोड़ दे, तो दरोगा छोड़ दिया, फिर कहाँ लौट के आओ, तो भग गया पान खाने के बहाने, फिर दरोगा पकड़ा, 4-6 दिन बाद कहा अब न छोड़ेंगे, फिर कहा कि दुकान का पान खाए यहाँ, फिर जेल में कब छूटेंगे कब नहीं, दरोगा कहा बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए, हम छोड़ दे, तुम भग जाओगे उस बार जैसे, तुम यहीं खड़े रहो, हम पान ले जाते हैं, जब दरोगा चला गया तो उधर वो भग गया, बात तो वही है। तो ऐसे मन का इधर से रोके कुछ गुंजाइश ढूंढ ले यार, उधर भग जाए, उधर रोके उधर भग जाए, बस ये लगा रहता है इसमें, संसार का छोड़ा नहीं करता। किंतु जब ये चित्त जो है संसार छोड़ देता है, कब, जब भगवान ध्यान में आ गए, भगवान बताने चिताने लगे, चलाने लगे, क्षमता आ गई उसमें बैठने की, अब मन नहीं उबता, क्षण प्रतियोगी परिणाम पर परांत निर्ग्राह क्रम, पहले क्षणों का प्रतियोगी हो गया, पहले तो घंटों बैठा रहता रहा लेकिन एक क्षण अपने हक में नहीं मिलता रहा, दो एक मिनट अपने हक में मन लगा भगवान, अब फिर वो चार छः घंटा बैठा है, दो एक मिनट व्यर्थ गए, उस क्षणों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इसलिए ये कब आती है अवस्था, अब भजन जो है सुगम हो जाता है, भगवान के भक्ति सुगम हो गई, जब ये जागृति आ गई, चित्त जो है संसार को छोड़ दिया, अब इधर भगवाने की तरफ मन लगने लगा, अब उधर की तरफ नहीं जाता, तो सरलता बन गई। एक ऐसा रहा, एक रहीस रहा कोई, ओके एक ही लड़का रहा, उसने उसे ये अभिमान था कि अपने लड़के को हम बहुत सुयोग बना देंगे, अब बहुत पढ़ाया लिखाया, फिर ले गया राज दरबार में, राजा से कहा इसे मुख्यमंत्री बना ले, तुम्हारा सलाहकार रहेगा, बहुत पढ़ा है। राजा उसका इंटरव्यू लिए तो फेल कर दिए कि भाई अभी और पढ़े अभी नहीं है इस लायक, और फिर पढ़ा साल भर, फिर राजा के यहाँ ले गए, फिर राजा फेल कर दिया, दो तीन बार फेल हुआ, राजा नहीं रखते थे, कहा अभी नहीं सही है, अब इस अभी इसमें अधूरा है, अभी पूरी विद्या नहीं आई। लड़के का बाप कहे महाराज तो हम का पढ़ाएं, जितनी डिग्रियाँ थी सब इसने पा गया, प्राप्त कर लिया, आप इसे फेल कर देते हैं। राजा ने कहा कोई साधु वाला ज्ञान है तुम्हें, सतगुरु वाला तुमको ज्ञान है? कहे नहीं ये तो नहीं है, कहा इसलिए सब बेकार है, पहले जाके गुरु वाला ज्ञान ढूंढो, आध्यात्मिकता, अध्यात्म विद्या पहले पढ़ो तुम, तब फिर हम बताएंगे। तो गुरु थे महापुरुष, एक राजा के वो गुरु थे, कहे कहाँ रहते हैं महात्मा, हम कभी उनका संसर्ग नहीं किए न कभी देखे, कैसे कहाँ, तो महा वो राजा इशारा कर दिए, ढूंढते ढूंढते वहाँ वो पहुँच गया, अब वो लग गया वहीं रुक गया, सेवा उससे कराने लगे, सेवा कराते कराते जब जागृति भीतर से आ गई, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी पहचान होती है, उनकी सेवा करने लगे तो भीतर से जागृति आ जाती है, भजन में उसका सपना सही होने लगता है, अंग स्पंदन कुछ में कुछ आभास तो होने लगता है। अब उसे जो है रात दिन बस लग गया वो भजन में, साल भर बाद राजा कहे अब उस लड़के को ढूंढो, आज हम उसे नौकरी देंगे, मंत्री बनाएंगे, उसके पिता को चिट्ठी भेजे, आया कहे कुछ पता नहीं है कहाँ है, तो ढूंढवाए, और बाप उसका बहुत बुलाया नहीं आया पास में, देखी उसकी दशा पागलों जैसा, रात दिन सेवा में लगा रहता था, बाप बहु पहचानबे नहीं भया, वो आया राजा के यहाँ कहा अब तो बेकाम हो गया, हमारे काम का नहीं है, बिना मतलब का हो गया, ना मालूम कौन फटीचर के यहाँ वो पागल जैसे वो भी वही हो गया। राजा कहा अब काम लायक हो गया हमारी, चलो हम चलते हैं, राजा गए रथ में लेकर के उसे, बाप गया दौड़ करके, रोज जाते थे राजा से मिलने, आज खुद राजा तुमसे मिलने आए, चल राजा के यहाँ आज वो तुमको नौकरी देंगे। राजा भी गए, बेटा अब तुम योग्य हो गए, चलो अब हम तुमको हम मंत्री बना लेंगे, चलो। वो लड़का वा कहे राजा साहब तुम ही हमारे नौकर बन जाते, अरे आज हमारी वो नौकरी मिल गई है, वहाँ पर सर्विस हमारी लग गई है, जहाँ की सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व हैं चेहरे, और रिम जिम ज्योति जले घट भीतर मुक्ति भरे जहाँ पानी, अब तो अजपा जप मन मेरो, अजपा में पहुँच गए, अब तुम्हें जैसे वहाँ सब झाड़ूओं नहीं लगाओ का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर राजा ने कहा अब ये काम लायक हो गया। इसी प्रकार से नानक देव थे, और सब कहने लगे कि यदि तो बेकाम हो गया, बेकाम का बाप भी कहने लगा बेकाम हो गया साधुओं के चक्कर में, तो दुनिया में जिसको बेकाम कहा जाता है वही काम का होता है। आज नानक देव के नाम पर लाखों ट्रस्ट, कितने लोग, कितने लोगों का संस्कार मिलता है, कितना सेवा करते हैं, कितना उनके नाम पर जीते हैं, और कहते थे बेकार हो गया बिना मतलब का कुछ नहीं, क्योंकि जो पढ़े लिखे थे वो थे का बोलत रहे दुनिया भरे का, और सब फेल हो गए उनके आगे, तो वही काम का हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी विद्या वही होती है, भगवान कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, जिसके द्वारा उस आत्मा का आधिपत्य मिल जाए। तो मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि भगवान का भजन करें और भगवान का नाम जपाए। आइसक्रीम बर्फ होता है, न खाइयो तब भी वो घुल जाएगा, खा लियो तब वो गल जाएगा। तो ये चाहे जितना सुख कर ले, चाहे जितना भोग कर ले, एक दिन गल तो जाना ही है। तो उसका सदुपयोग यही है कि जीते जी औधु जीवत में करे आशा, मरे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाल कीन निज तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। तो असली जो है वो नहीं, ये तो वस्त्र है। शरीर तीन होती, स्थूल सूक्ष्म कारण, और जब वो जागृति आ जाती है तो ये स्थूल शरीर का वैसे भान मिट जाता है जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है। केंचुल तो उसका आवरण था, वो छूट गया, बढ़िया निखार आ गया उसमें। तो इसलिए अकेले भगवान का भजन में मन लगे लगे। और अकेले मन कब लगता है, जब भाई कुछ भीतर से शक्ति भक्ति आ जाए। और वैसे अगर बनावटी रहे तो वो कब तक चलत है। कोई रहा आदमी इतना बड़ा क्रोधी आदमी, अपने औरत का कुआं फेंक दिए रहा, कहे ससुर जी बहुत परेशान की, तो बहुत पछताया। प्रत्येक आदमी पाप करने के बाद पछतावा करते। तो अपने मित्र से बताया, कहा काम क्रोध लोग भाई बहुत दुख देते हैं, बिना संन्यास के नहीं छूटा करती, तुम सन्यासी हो जाओ। कोई महात्मा आए थे उनके पास ले गया, तो उन्होंने कहा तुम सन्यासी हो जाओ, महात्मा बोले। तो तुरंत गया, उसने आ गया कपड़ा रंग करके, और महात्मा के मन में उस शिष्य का आदर हो गया कि इतना जल्दी इसका मन बदल गया, इतना जल्दी त्याग वैराग। कहे कि कहने की देर नहीं कि आ गया। अब वो सिखाने लगे जो कुछ वो जानते थे योग विद्या, पानी में खड़ा होना तो उल्टा टंगना, तो ये जमीन में घुस जाना, दुनिया भर के उपद्रव जितना रहा सब सिखा दिए। अब वो महात्मा ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ये नहीं समझ पाए कि जितना जल्दी से औरत का कुआं फेंक दिस, अपने आप को संन्यास में फेंक रहा, एक क्रोध का ही एक रूप है। अब दूर दूर ख्यात होने लगी, तो वो राजधानी की तरफ चला। तो गुरु सोचे आज हमारा चेला केंद्र से बोलेगा, तो पहले गुरु का नाम तो आता है, तब शिष्य का हमारा भी नाम होगा। गुरु से नहीं रहा इस पड़ी, वो चले गए आगे आगे, चेला पीछे पीछे गुरु। हवाई जहाज से उतरे, फिर राजधानी में एक अच्छी जगह पर कौनों क्लब में उनका हुआ प्रोग्राम प्रवचन। बहुत भीड़ थी, बचपन का एक मित्र था उसी का वहाँ पर, वो देख के आश्चर्य में पड़ गए, इतना क्रोधी आदमी कैसे सन्यासी हो गया। पता लगा ये सन्यास ये क्रोध का तो नहीं है दूसरा रूप। तो प्रवचन कर रहे थे तख्त के नीचे, वो हाँ बगल में बैठ के पूछा, महाराज मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? बिगड़ गए, कहे मेरा नाम पूछते हो? अखबार नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते, रोजे तो टीवी में निकला था। यदि मेरा नाम पूछते हैं तो मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। वो सोचा टटोले कितना इसके शांति है। दो मिनट में फिर पूछा, कहें आपका नाम पूछ सकता हूँ? वो गुस्सा आ गए, कहें मारे गए ना खोपड़ी फट जाएगी, नहीं चुपचाप बैठा रहा। वो सावधान था बचपन का, उसका स्वभाव जानत रहा कि गुस्सा ही ले। तखत के नीचे घुसा रहा, फिर झांका, कहे आपका नाम पूछ सकता हूँ? मारी घुमा के डंडा, तो सावधान रहा भाग गया। और सामने गुरु पड़ गए तो उनके लग गए खोपड़ी में डंडा, एक ही डंडा में पहुँच गए अहमदाबाद गुरु। और पछताएगा, अरे बाप रे, औरत का फेंक के कुआं, तो हम साधु भय, गुरु का मार के का फकीरी अपना, कैसे प्राचित मिटे। कि सब कर्म कर चुका लेकिन क्रोध अपने जगह पर ज्यों कहते हो। वैसे कैसे तो इसे आखिर क्या हुआ? तो ये विकार जितने हैं भीतर होते हैं मन के, जैसे पेड़ के खोखले में पक्षी घुसे कोई भी है, तरु कोटर महा बस विहंग तरु काटे मरे न, जैसे साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तो बाहरी आडंबर से विकार नहीं मिटते। कि घृत पूरित कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाई कलपसत औटत नाश न पावे। ये जो चंद्रमा दिखाई देती है, घी भरा है कराए में लबालब, उसमें चंद्रमा की परछाई दिख रही है, चाहे जितना ईंधन लगा दो, चाहे जितना, जब तक वो न घी मिटेगा तब तक वो परछाई न मिटेगी। बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथि न छूटे। अंतर मलिन विषय अति तन पावन करिए पखारे, कि भीतर तो मलिनता भरी है, बाहर से नहाए धोए का हो, गंगा जमुना दुनिया भरे के उपद्रव। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर नित पार न पावे कोई। तो जब गुरु की कृपा होगी और जब सदगुरु की कृपा होगी तो हरि हैं, शुभ और अशुभ दोनों को जो हरने वाले। तुलसीदास हरि गुरु विमल विवेक जब होगा तब आएगा, विवेक है भाव विज्ञान जागृति, तब फिर जा करके ये विकार नष्ट होते हैं। इसीलिए कहा गया छीणे व्रते अभिजातस्य, कि जब ये व्रतियाँ सब छीण हो जाती हैं विकारों की, तो चित्त वैसे निर्मल हो जाता है जैसे स्फटिक मणि होती है, कि जैसे जहाँ आ गया वही उसका यानी रंग उसमें आ जाता है, कि भगवान का ध्यान किया तुरंत ध्यान आ गया। तीन को विकारों को छीण करना है, इसके लिए बहुत से उपाय बहुत से बताया गया है, किंतु जब तक भीतरी साधन, उसे कहा जाता है संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दुनिया के जितने भी संयोग हैं सब वियोग में बदल जाते हैं, धरणी धाम धन पुर परिवारु, सरक नरक जहालग व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिय मनमाही, सब सब का जो है मिलना बिछुड़ना सब लगा हुआ है, किंतु एक बार भगवान से संयोग हो गया तो कभी छूटता नहीं, अंत में वो ले करके वहीं पहुंचा देगा। तो उसका संयोग कैसे हो, कहते हैं कि सतगुरु मिला तो सब मिला, सतगुरु मिले तो सब मिले, नहीं तो मिलिया कोई, नहीं तो कुछो नहीं मिला। मातु पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए, महतारी बाप भाई बंधु तो घर घर होते हैं। गधा के घर में जन्म हो गधा होएगा बाप, गधा ही होएगा माँ, कुत्ता क्या कुत्ता बाप होएगा, ये तो घर घर होता रहे, कि जिस शरीर को हम बदलेंगे जहाँ जन्म लेंगे वहीं ये तो मिल जाएंगे। किंतु सतगुरु एक बार मिल गए तो ये सबसे अलग करा कर सब वहाँ तक, इसलिए सबसे बड़े माने जाते हैं, सतगुरु माने गए हैं। और लंका विजय होने के बाद फिर पूछे सब ये जितनी थी माताएं कि महाराज इतना बड़ा राक्षस था रावण, त्रैलोक विजयी, आप उसे कैसे मारे। वशिष्ठ की तरफ संकेत किए, कहे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे, कि इनकी कृपा से हम ये राक्षसों पर विजय पाए हैं। तो पहले ध्यान किया जाता है, फिर धीरे धीरे जब ये जागृति आ गई फिर उसे अकेला ही अच्छा लगेगा, अकेले में ही भजन भाव करेगा सब कुछ, या अभ्यास करे थोड़ी थोड़ी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बहुत कही गए। पतंजल में कैसे हैं, देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्याग वैराग्य, और आगे क्या दर्शन कर ले तो पर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्याति पूर्ण वैतृष्ण। परम